Suraburoe, tambua uradua Isai, kariya Isai. Ako kita wo kariya Isa almasihu tada mai daudai. Tie tada nabi Ibrahim bedi edi. Ibrahim ishaku wa kembo. Ishaku ye Yakuba wa kembo. Yakuba ye Yehuda awana anju wa kembo. Yehuda ye Feresa, Jera wa kembo. Yanja Tamar. Ferese Hesron na kembo. Hesron ne Aram ba kembo. Aram ye Aminadab ba kembo. Aminadab be Nashon na kembo. Nashon ne Salmon na kembo. Salmon ye Boaz na kembo. Ya Boaz ye Raham. Boaz ye Abida kembo. Ya Abida ye Ruth. Abida ye Yisai ye kembo. Yisai ye Mai Dauda kembo. Mai Dauda Sulemana kembo. Chalang ya Sulemana edhi kamu uriae. Sulemana ye Rehoboam ba kembo. Rehoboam be Abija kembo. Abija Asa kembo. Asa ye Yosafat kembo. Yosafat ye Yoram ba kembo. Yoram be Wajias kembo. Wajias ye Yotam ba kembo. Yotam be Ahaju kembo. Ahaju ye Yejekias kembo. Yejekias ye Manase kembo. Manase ye Amon na kembo. Amon ne Josias kembo. Josias ye jamai Yahudia dunon chadane. Chidi Babila ero. Chadun adun. Yekonias awana anju kembo. Ngao chidi Babila ero. Chadun adielang. Yekonias ye Shealtiela kembo. Shealtiele Jorobabel kembo. Jorobabel le Abihud kembo. Abihud ye Aliakim ba kembo. Aliakim me Ajor ra kembo. Ajor re Jadok kembo. Jadok ye Akim ba kembo. Akim ye Alihud kembo. Alihud ye Aliasar ra kembo. Aliasar re Matan na kembo. Matan ye Yakuba kembo. Yakuba ye Isua kembo. Isudi kwa marembe. Marembe Isa tia almasiulang boje idha kembo. Adha ema Nabi Ibrahim lantai harma idauda riyadero am jamanja tiloa gade gade miwideri dasa. Koroma idauda lantai har jamang Yahudia chidi Babilero chaadna dhuro yadero miwideri dasa. Koro jama adhantai har tambo almasiu yoro yadero miwideri dasa. Tambo Isai. Ako nawar tambo Isa almasiu ye. Yanju maramzi tamaji isu ye. Amanka ularusa chade roko dasa ayro roho ala ye chake churaro walienu. Isu tamajinjudi kam jerema. Fu jama entia nanguro njako charaan nidhiro asarlan tia kolduro niya ngoyeno. Adi karun junduang malai ya kamande la kena simlang tiro fuledi. Isu kadu mai daudai. Barem maremba kamuro ngodoro rinimi. Ruhu ala emang churo aro walianu. Tadakwa ngo achambi. Nie tiro chu isa yake. Dalin judi jamanjo bi unjalan chekai nangaro yenu. Adagaima awa kamande kuren chi nawiyang. Waljana di wakaeno. Tie, ako fero kala yaku kwa nojin ni, churongoje tada kwa ngwa chambe, tie Emmanuel lang boje chenna. Maana Emmanuel ledi, ala andia roko. Kanam lamfaye nia, isu awa malai ya kamande tiro waljana da, chede, maremba kamuru ngoeno. Amantia kamuru nojin ni duong, har tada kwa ngwa chambe, isu tirochu isa kyoko.